اسلامی نظام معاشرت۔ نمبر ایک، اساسی نظریات۔ یہ بات اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اپنے قانون کی حکمت پر بھی خود ہی روشنی ڈالتا ہے۔ معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کو منضبط کرنے کے لیے جو قانون اسلام میں پایا جاتا ہے، اس کے متعلق خود اسلام ہی نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس قانون کی بنیاد کن اصول حکمت اور کن حقائق فطرت پر ہے۔ زوجیت کا اساسی مفہوم۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حقیقت جس کی پردہ کشائی کی گئی ہے یہ ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، سورۃ الذاریات، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے۔ اس آیت میں قانون زوجی، لو سیکس کی ہمہ گیری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کارگاہ عالم کا انجینئر خود اپنی انجینئرنگ کا یہ راز کھول رہا ہے کہ اس نے کائنات کی ساری مشین قاعدہ زوجیت پر بنائی ہے، یعنی اس مشین کے تمام کل پرزے جوڑوں یعنی پیز کی شکل میں بنائے گئے ہیں، اور اس جہان خلق میں جتنی کاریگری تم دیکھتے ہو وہ سب جوڑوں کی تزویج کا کرشمہ ہے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ زوجیت کیا شے ہے۔ زوجیت میں اصل یہ ہے کہ ایک شے میں فعل ہو اور دوسری شے میں قبول و انفعال، ایک شے میں تاثیر ہو اور دوسری شے میں تأثر، ایک شے میں عقیدیت ہو اور دوسری شے میں منعقیدیت۔ یہی عقد و انعقاد اور فعل و انفعال اور تاثیر و تأثر اور فاعلیت و قابلیت کا تعلق دو چیزوں کے درمیان زوجیت کا تعلق ہے۔ اسی تعلق سے تمام ترکیبات واقع ہوتی ہیں، اور انہی ترکیبات سے عالم خلق کا سارا کارخانہ چلتا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اپنے اپنے طبقے میں زوج زوج اور جوڑ جوڑ پیدا ہوئی ہیں، اور ہر دو زوجین کے درمیان اصلی و اساسی حیثیت سے زوجیت کا یہی تعلق پایا جاتا ہے کہ ایک فعال ہے اور دوسرا قابل و منفعل۔ اگرچہ مخلوقات کے ہر طبقے میں اس تعلق کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، مثلا ایک تزویج ہے وہ جو بسائط اور عناصر میں ہوتی ہے، ایک وہ جو مرکبات غیر نامیہ میں ہوتی ہے، ایک وہ جو اجسام نامیہ میں ہوتی ہے، ایک وہ جو انواع حیوانی میں ہوتی ہے۔ یہ سب تزویجیں اپنی نوعیت اور کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن اصل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے۔ ہر نوع میں خواہ وہ کسی طبقے کی ہو، فطرت کے اصل مقصد یعنی وقوع ترکیب اور حصول ہیئت ترکیبی کے لیے ناگزیر ہے کہ زوجین میں سے ایک میں قوت فعل ہو اور دوسرے میں قوت انفعال۔ آیت مذکورہ بالا کا یہ مفہوم متعین ہو جانے کے بعد اس سے قانون زوجیت کے تین ابتدائی اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے جس فارمولے پر تمام کائنات کی تخلیق کی ہے اور جس طریقے کو اپنے کارخانے کے چلنے کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ہرگز ناپاک اور ذلیل نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ پاک اور محترم ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کارخانے کے مخالف اس کو گندا اور قابل نفرت قرار دے کر اس سے اجتناب کر سکتے ہیں، مگر خود کارخانے کا سانح اور مالک تو یہ کبھی نہ چاہے گا کہ اس کا کارخانہ بند ہو جائے۔ اس کا منشا تو یہی ہے کہ اس کی مشین کے تمام پرزے چلتے رہیں اور اپنے اپنے حصے کے کام کو پورا کریں۔ نمبر دو، فعل اور انفعال دونوں اس کارخانے کو چلانے کے لیے یکساں ضروری ہیں۔ فاعل اور منفعل دونوں کا وجود اس کارگاہ میں یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ نہ فاعل کی حیثیت فعلی میں کوئی عزت ہے اور نہ منفعل کی حیثیت انفعالی میں کوئی ذلت۔ فاعل کا کمال یہی ہے کہ اس میں قوت فعل اور کیفیت فاعلیہ پائی جاتی ہیں، تاکہ وہ زوجیت کے فعلی پہلو کا کام بخوبی ادا کر سکے، اور منفعل کا کمال یہی ہے کہ اس میں انفعال اور کیفیت انفعالیہ بدرجۂ اتم موجود ہو، تاکہ وہ زوجیت کے انفعالی اور قبولی پہلو کی خدمت بحسن وجو بجا لا سکے۔ ایک معمولی مشین کے پرزے کو بھی اگر کوئی شخص اس کے اصلی مقام سے ہٹا دے اور اس سے وہ کام لینا چاہے جس کے لیے وہ دراصل بنایا ہی نہیں گیا ہے، تو وہ احمق اور اناڑی سمجھا جائے گا۔ اول تو اپنی اس کوشش میں اسے کامیابی ہی نہ ہوگی، اور اگر وہ بہت زور لگائے تو بس اتنا کر سکے گا کہ مشین کو توڑ دے۔ ایسا ہی حال اس کائنات کی عظیم الشان مشین کا بھی ہے۔ جو احمق اور اناڑی ہیں وہ اس کے زوج فاعل کو زوج منفعل کی جگہ یا زوج منفعل کو زوج فاعل کی جگہ رکھنے کا خیال کر سکتے ہیں، اور اس کی کوشش کر کے اور اس میں کامیابی کی امید رکھ کر مزید حماقت کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں، مگر اس مشین کا سانے تو ہرگز ایسا نہ کرے گا، وہ تو فائل پرزے کو فیل ہی کی جگہ رکھے گا اور اسی حیثیت سے اس کی تربیت کرے گا، اور منفعل پرزے کو انفعال ہی کی جگہ رکھے گا اور اس میں انفعالی استعداد ہی پرورش کرنے کا انتظام کرے گا۔ نمبر 3، فعل اپنی ذات میں قبول و انفعال پر بہرحال ایک طرح کی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ فضیلت اس معنی میں نہیں کہ فعل میں عزت ہو اور انفعال اس کے مقابلے میں ذلیل ہو، بلکہ فضیلت دراصل غلبہ اور قوت اور اثر کے معنی میں ہے۔ جو شے کسی دوسری شے پر فعل کرتی ہے، وہ اسی وجہ سے تو کرتی ہے کہ وہ اس پر غالب ہے، اس کے مقابلے میں طاقتور ہے اور اس پر اثر کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ اور جو شے اس کے فعل کو قبول کرتی ہے اور اس سے منفعل ہوتی ہے، اس کے قبول و انفعال کی وجہ یہی تو ہے کہ وہ مغلوب ہے، اس کے مقابلے میں کمزور ہے اور متاثر ہونے کی استعداد رکھتی ہے۔ جس طرح وقوع فعل کے لیے فاعل اور منفعل دونوں کا وجود یکساں ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ فاعل میں غلبہ اور قوت تاثیر ہو اور منفعل میں مغلوبیت اور قبول اثر کی استعداد۔ کیونکہ اگر دونوں قوت میں یکساں ہوں اور کسی کو کسی پر غلبہ حاصل نہ ہو، تو ان میں کوئی کسی کا اثر قبول نہ کرے گا اور دوسرے سے فعل واقع ہی نہ ہوگا۔ اگر کپڑے میں بھی وہی سختی ہو جو سوئی میں ہے، تو سینے کا فعل پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین میں نرمی نہ ہو جس کی وجہ سے کدال اور ہل کا غلبہ قبول کرتی ہے، تو زراعت اور تعمیر ناممکن ہو جائے۔ غرض، دنیا میں جتنے افعال واقع ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہو سکتا اگر ایک فاعل کے مقابلے میں ایک منفعل نہ ہو اور ایک منفعل میں فاعل کے اثر سے مغلوب ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔ بس زوجین میں سے زوج فاعل کی طبیعت کا اقتضا یہی ہے کہ اس میں غلبہ اور شدت اور تحکم ہو، جس کو مردانگی اور رجولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ فعلی پرزے کی حیثیت سے اپنی خدمات بجا لانے کے لیے اس کا ایسا ہی ہونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس زوج منفعل کی فطرت انفعالیہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں نرمی اور نزاکت اور لطافت اور تأثر ہو، جسے انوست یا نسائیت کہتے ہیں، کیونکہ زوجیت کے انفعالی پہلو میں یہی صفات اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ جو لوگ اس راز کو نہیں جانتے، وہ یا تو فاعل کی ذاتی فضیلت کو عزت کا ہم معنی سمجھ کر منفعل کو بذات ذلیل قرار دے بیٹھے ہیں، یا پھر سرے سے اس فضیلت کا انکار کر کے منفعل میں بھی وہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فاعل میں ہونی چاہیے۔ لیکن جس انجینئر نے ان دونوں پرزوں کو بنایا ہے، وہ ان کو مشین میں اس طور پر نصب کرتا ہے کہ عزت میں دونوں یکساں ہیں اور تربیت و غایت میں دونوں برابر، مگر فعل و انفعال کی طبیعت جس غالبیت اور مغلوبیت کی مقتضی ہے، وہی ان میں پیدا ہو تاکہ وہ تزویج کے منشا کو پورا کر سکیں۔ نہ یہ کہ دونوں ایسے پتھر بن جائیں جو ٹکرا تو سکتے ہیں، مگر آپس میں کوئی امتزاج اور کوئی ترکیب قبول نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اصول ہیں جو زوجیت کے ابتدائی مفہوم ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ محض ایک مادی وجود ہونے کی حیثیت سے عورت اور مرد کا زوج زوج ہونا ہی اس کا مقتضی ہے کہ ان کے تعلقات میں یہ اصول مرعا رکھے جائیں۔ چنانچہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ فاطر السماوات والارض نے جو قانون معاشرت بنایا ہے، اس میں ان تینوں کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ انسان کی حیوانی فطرت اور اس کے مقتضیات۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے، عورت کا اور مرد کا وجود محض ایک مادی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حیوانی وجود بھی ہے۔ اس حیثیت سے ان کا زوج ہونا کس چیز کا مقتضی ہے؟ قرآن کہتا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، سورۃ الشورى۔ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، اس طریقے سے وہ تم کو روئے زمین پر پھیلاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل کہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، نساؤکم حرث لکم۔ پہلی آیت میں انسان اور حیوان دونوں کے جوڑے بنانے کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مشترک مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے زوجی تعلق سے تناسل کا سلسلہ جاری ہو۔ دوسری آیت میں انسان کو عام حیوانات سے الگ کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انواع حیوانات میں سے اس خاص نوع کے زوجین میں کھیتی اور کسان کا سا تعلق ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی حقیقت بایولوجیکل فیکٹ ہے. حیاتیات کے نقطہ نظر سے بہترین تشبیہ جو عورت اور مرد کو دی جا سکتی ہے وہ یہی ہے. ان دونوں آیتوں سے تین مزید اصول حاصل ہوتے ہیں. ایک, اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کی طرح انسان کے جوڑے بھی اس مقصد کے لیے بنائے کہ ان کے صنفی تعلق سے انسانی نسل جاری ہو. یہ انسان کی حیوانی فطرت کا مقتضا ہے جس کی رعایت ضروری ہے. خدا نے نوع انسانی کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے چند افراد زمین پر اپنے نفس کی پرورش کر لیں اور بس ختم ہو جائیں, بلکہ اس کا ارادہ ایک اجل معین تک اس نوع کو باقی رکھنے کا ہے, اور اس نے انسان کی حیوانی فطرت میں صنفی میلان اسی لیے رکھا ہے کہ اس کے زوجین باہم ملیں اور خدا کی زمین کو آباد رکھنے کے لیے اپنی نسل جاری کریں. پس جو قانون خدا کی طرف سے ہوگا وہ کبھی صنفی میلان کو کچلنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا, اس سے نفرت اور کلی اجتناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکتا, بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی جائے گی کہ انسان اپنی فطرت کے اس اقتضا کو پورا کر سکے. نمبر دو, عورت اور مرد کو کھیتی اور کسان سے تشبیہ دے کر بتایا گیا ہے کہ انسانی زوجین کا تعلق دوسرے حیوانات کے زوجین سے مختلف ہے. انسانی حیثیت سے قطع نظر حیوانی اعتبار سے بھی ان دونوں کی ترکیب جسمانی اس طور پر رکھی گئی ہے کہ ان کے تعلق میں وہ پائیداری ہونے چاہیے جو کسان اور اس کے کھیت میں ہوتی ہے. جس طرح کھیتی میں کسان کا کام محض بیج پھینک دینا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو پانی دے, کھاد مہیا کرے اور اس کی حفاظت کرتا رہے, اسی طرح عورت بھی وہ زمین نہیں ہے جس میں ایک جانور چلتے پھرتے کوئی بیج پھینک دے اور وہ ایک خود رو درخت اگا دے, بلکہ جب وہ باراور ہوتی ہے تو در حقیقت اس کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کا کسان اس کی پرورش اور اس کی رکھوالی کا پورا بار سنبھالے. نمبر تین, انسان کے زوجین میں جو صنفی کشش ہے وہ حیاتیاتی حیثیت سے بایولوجیکلی اسی نوعیت کی ہے جو دوسری انواع حیوانی میں پائی جاتی ہے. ایک صنف کا ہر فرد صنف مقابل کے ہر فرد کی طرف حیوانی میلان رکھتا ہے, اور تناسل کا زبردست دائیہ جو ان کی سرشت میں رکھا گیا ہے دونوں صنفوں کے ان تمام افراد کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے, جن میں تناسل کی حیثیت بالفعل موجود ہے. پس فاطر کائنات کا بنایا ہوا قانون انسان کی حیوانی فطرت کے اس کمزور پہلو سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں صنفی انتشار سیکسول اینکی کی طرف شدید میلان چھپا ہوا ہے جو تحفظ کی خاص تدابیر کے بغیر قابو میں نہیں رکھا جا سکتا, اور ایک مرتبہ اگر وہ بے قابو ہو جائے تو انسان کو پورا حیوان بلکہ حیوانات میں بھی سب سے ارزل بن جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. قرآن کہتا ہے, لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, سورہ 3 میں ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا پھر اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. فطرت انسانی اور اس کے مقتضیات, جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, طبیعت حیوانیہ خلقت انسانی کی تہ میں زمین اور بنیاد کے طور پر ہے, اور اسی زمین پر انسانیت کی عمارت قائم کی گئی ہے. انسان کے انفرادی وجود اور اس کی نوع ہستی دونوں کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کے حصول کی استعداد اللہ تعالیٰ نے اس کی حیوانی سرشت میں رکھ دی ہے, اور فطرت الہی کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان خواہشات میں سے کسی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا جائے یا ان استعدادات میں سے کسی استعداد کو فنا کر دیا جائے, کیونکہ یہ سب چیزیں بھی بہرحال ضروری ہیں اور ان کے بغیر انسان اور اس کی نوع زندگی زندہ رہ نہیں سکتی. البتہ فطرت حق یہ چاہتی ہے کہ انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے اور ان استعدادات سے کام لینے میں نرا حیوانی طریقہ اختیار نہ کرے, بلکہ اس کی انسانی سرشت جن امور کی مقتضی ہے اور اس میں جن فوق الحیوانی امور کی طلب رکھی ہے ان کے لحاظ سے اس کا طریقہ انسانی ہونا چاہیے. اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود شرعی مقرر فرمائی ہیں تاکہ انسان کے افعال کو ایک ضابطے کا پابند بنایا جائے. اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ افراد یا تفرید کا اگر طریقہ اختیار کر کے ان حدود سے تجاوز کیا جائے تو اپنے آپ کو خود تباہ کر لوگے. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، سورۃ الطلاق، جس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اب دیکھیے کہ صنفی معاملات میں قرآن مجید انسانی فطرت کی کن خصوصیات اور کن مقتضیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نمبر ایک، دونوں صنفوں کے درمیان جس قسم کا تعلق انسانی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے اس کی تشریح یہ ہے، سورۃ الروم کہتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس سے پہلے جس آیت میں انسان اور حیوان دونوں کے جوڑے بنانے کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا، وہاں تخلیق زوجین کا مقصد صرف بقائے نسل بتایا گیا تھا، اب حیوان سے الگ کر کے انسان کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ اس میں زوجیت کا ایک بالا تر مقصد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق محض شہوانی تعلق نہ ہو بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو، دل کے لگاؤ اور روحوں کے اتصال کا تعلق ہو، وہ ایک دوسرے کے رازدار اور شریک رنج و راحت ہوں، ان کے درمیان ایسی معیت اور دائمی وابستگی ہو جیسی لباس اور جسم میں ہوتی ہے۔ دونوں صنفوں کا یہی تعلق انسانی تمدن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے، جیسا کہ ہم بتفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ لتسکنو الیہا سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ عورت کی ذات میں مرد کے لیے سرمایہ سکون و راحت ہے، اور عورت کی فطری خدمت یہی ہے کہ وہ اس جد و جہد اور ہنگامہ عمل کی مشقتوں بھری دنیا میں سکون و راحت کا ایک گوشہ مہیا کرے۔ یہ انسان کی خانگی زندگی ہے جس کی اہمیت کو مادی منفعتوں کی خاطر اہل مغرب نے نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ تمدن و عمران کے شعبوں میں جو اہمیت دوسرے شعبوں کی ہے وہی اس شعبے کی بھی ہے، اور تمدنی زندگی کے لیے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے دوسرے شعبے ضروری ہیں۔ نمبر دو، یہ صنفی تعلق صرف زوجین کی باہمی محبت ہی کا مقتضا نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی مقتضا ہے کہ اس تعلق سے جو اولاد پیدا ہو اس کے ساتھ بھی ایک گہرا روحانی تعلق ہو۔ فطرت الہی نے اس کے لیے انسان کی اور خصوصاً عورت کی جسمانی ساخت اور حمل و رضاعت کی طبیعی صورت ہی میں ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اس کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں اولاد کی محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، سورہ لقمان، اس کی ماں نے اس کو جھٹکے پر جھٹکے اٹھا کر پیٹ میں رکھا، پھر وہ 2 سال کے بعد ماں کی چھاتی سے جدا ہوا۔ سورۃ الاحقاف میں ہے حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھٹائی میں 30 مہینے صرف ہو گئے۔ ایسا ہی حال مرد کا ہے، اگرچہ اولاد کی محبت میں وہ عورت سے کمتر ہے۔ قرآن کہتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، سورہ آل عمران، لوگوں کے لیے خوشائند ہیں مرغوب چیزوں کی محبت جیسے عورتیں، اولاد اور۔ یہی فطری محبت انسان اور انسان کے درمیان نسبی اور سحری رشتے قائم کرتی ہے، پھر ان رشتوں سے خاندان اور خاندانوں سے قبائل اور قومیں بنتی ہیں، اور ان کے تعلقات سے تمدن وجود میں آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، سورة الفرقان، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو نسب اور شادی بیاہ کا رشتہ بنایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہارے قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، سورۃ الحجرات، پس ارحام اور انساب اور مساہرت کے رشتے دراصل انسانی تمدن کے ابتدائی اور طبیعی مؤسسات میں سے ہیں، اور ان کے قیام کا انحصار اس پر ہے کہ اولاد اپنے معلوم و معروف ماں باپ سے ہو اور انساب محفوظ ہوں۔ نمبر 3، انسانی فطرت کا اقتضا یہ بھی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کے نتائج اور اپنی گاڑھی کمائی میں سے اگر کچھ چھوڑے تو اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں کے لیے چھوڑے جن کے ساتھ وہ تمام عمر خونی اور رحمی رشتوں میں بندھا رہا ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں ہے، وہ اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، اور اللہ کے قانون میں رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہے، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو ان کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ پس تقسیم میراث کے لیے بھی تحفظ انساب کی ضرورت ہے۔ نمبر چار، انسان کی فطرت میں حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، اس کے جسم کے بعض حصے ایسے بھی ہیں جن کے چھپانے کی خواہش خدا نے اس کی جبلت میں پیدا کی ہے۔ یہی جبلی خواہش ہے جس نے انسان کو ابتدا سے کسی نہ کسی نوع کا لباس اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس باب میں قرآن قطعیت کے ساتھ جدید نظریے کی تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی جسم کے جن حصوں میں مرد اور عورت کے لیے صنفی جاذبیت ہے، ان کے اظہار میں شرم کرنا اور ان کو چھپانے کی کوشش کرنا انسانی فطرت کا اقتضا ہے، البتہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو کھول دے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، سورۃ الاعراف۔ پھر شیطان نے آدم اور ان کی بیوی کو بہکایا تاکہ ان کے جسم میں سے جو ان سے چھپایا گیا تھا اس کو ان پر ظاہر کر دے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، سورۃ الاعراف۔ پس جب انہوں نے اس شجر کو چکھا تو ان پر ان کے جسم کے پوشیدہ حصے کھل گئے اور وہ ان کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے لباس اسی لیے اتارا کہ وہ تمہارے لیے ستر پوشی کا ذریعہ بھی ہو اور زینت کا ذریعہ بھی، مگر محض ستر چھپا لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ بھی ہو۔ سورۃ الاعراف میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقویٰ ذلک خیر۔ یہ اسلامی نظام معاشرت کی اساسی تصورات ہیں۔ ان تصورات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب اس نظام معاشرت کی تفصیلی صورت ملاحظہ کیجئے جو ان تصورات کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ اس مطالعے کے دوران آپ کو گہری نظر سے اس امر کا تجسس کرنا چاہیے کہ اسلام جن نظریات کو اپنے قانون کی اساس قرار دیتا ہے ان کو عملی جزئیات و تفصیلات میں نافذ کرتے ہوئے کہاں تک یکسانی و ہمواری اور منطقی ربط و مطابقت قائم رکھتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے جتنے قوانین ہم نے دیکھے ہیں ان سب کی یہ مشترک اور نمایاں کمزوری ہے کہ ان کے اساسی نظریات اور عملی تفصیلات کے درمیان پورا منطقی ربط قائم نہیں رہتا۔ اصول اور فروع میں صریح تناقض پایا جاتا ہے، کلیات جو بیان کیے جاتے ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اور عمل درآمد کے لیے جو جزئیات مقرر کیے جاتے ہیں ان کا مزاج کوئی اور صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فکر و تعطل کے آسمانوں پر چڑھ کر ایک نظریہ پیش کر دیا جاتا ہے، مگر جب عالم بالا سے اتر کر واقعات اور عمل کی دنیا میں آدمی اپنے نظریہ عمل کو جامع پہنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں عملی مسائل میں وہ کچھ ایسا کھویا جاتا ہے کہ اسے خود اپنا نظریہ یاد نہیں رہتا۔ انسانی ساخت کے قوانین میں سے کوئی ایک قانون بھی اس کمزوری سے خالی نہیں پایا گیا۔ اب آپ دیکھیں اور خوردبین لگا کر انتہائی نکتہ چینی سے دیکھیں کہ یہ قانون جو ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ انسان نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے مرتب کرنے میں اس نے کسی مجلس قانون ساز اور کسی سلیکٹ کمیٹی سے مشورہ نہیں لیا، اس میں بھی کہیں کوئی منطقی ربط اور کسی تناقض کی جھلک پائی جاتی ہے؟